danys amb tu. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no Vais. Aquí, en Radio San Boi, no 89.4 de FM, comezamos a última emisión desta tempada 2019-2020 e, como sempre, con ganas de aprender e ofrecerlles momentos entretidos, con novidades musicais, con entrevistas, con conexión con Galicia e informacións interesantes. E paso a palabra a Armando. Moi boas tardes a todos e moitas gracias por continuar aquí connosco día cada xoves, pois de 6 a 4 da tarde, perdón, de 4 a 6 da tarde estaremos con todos vos aquí en Radio San Boi 89.4 da FM. E xa saben, vostedes aquí pois teñen as súas sugerencias para que nos poidan mandar ou ben por correo ou ben por WhatsApp que nos poden mandar. Así que, Xulio, temos que falar de que nos quedou no tinteiro algo así como uns premios que temos aí, non? Ah, sí. Sí, sí, hai que decir a todos os nosos ointes que se den un poquinho de presa, posto que o 14 premio pues, da Reina Lupa que se celebra en na Deputación da Coruña, pois remata o prazo de entrega dos traballos o día de xullo, polo tanto, aínda que queda un poquinho de tempo suficiente como para poder participar. Ademais, paga a pena, posto que son 6.500 euros do premio único que se entrega. Tamén hai outro premio máis, que é o certamen, o 24 certame de poesía Rosalía de Castro de Cornellá, que se celebrará a finais do mes de outubro, pero deso teremos tempo suficiente para falar precisamente cando comecemos a seguinte tempada, non? Pois tamén nos queda no tinteiro esa celebración que tiñamos que facer en Radio San Boi polo seu 40 aniversario. Ah, sí, sí, claro, claro. Pero espero que teñamos pois a volta poder facer a festa como é debido, claro. Poder pois facer disfrutar con todos os ointes, claro que sí. Para disfrutar con todos os ointes teremos a emisora chea de xente que nos veña a saludar ali aos estudios de Radio San Boi. Moi ben, moi ben. Bueno, non ve, creo eu, sen máis, poñemos un bocadiño de música para darlle paso ao primeiro convidado de hoxe, pareceche? Home, pois, non estaría mal, porque vale. Con música arreglanse moitas cousas. Pois vale, pois poñemos música de Martín Maez, que será o seguinte, o primeiro convidado de este... Que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves que veis en folgos preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei, xa non sei, xa non sei cale o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer? Eu non sei, non o sei se sintes o mesmo. Perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuizos o segredo. Te cubro cos meus beitos, xa ves que son todo que está ardendo, ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada, cos pés descalzos bailando sobre el lava. Toquei o fondo sen saber que voa. Mientras ti mirabas sin decirme nada, pediendo a cegas o que no me daba. Pero ya no sé, ya no sé, ya no sé qué faré contigo. Perdí un juicio buscándote a ti. ¿Qué puedo hacer? No lo sé, yo no sé si se siente eso mismo. Un mejor esquezo, sigo sin ti. ¿Qué puedo hacer si no quieres ni ver que estoy ardiendo? Este lume va quemándome por dentro, creando en mil anacos este invierno, imaginando cada palmo de tu cuerpo, escribiendo de prejuicios o segredos. Soño que te cubro con los meus peitos. Sabes que son un todo que está ardiendo. Este lume va quemándome por dentro, crevando en mil anacos este invierno, imaginando cada palmo do teu corpo. Queridos ointes, temos outro lado do fío telefónico a Martín Maez, unha persoa que descubrimos, un cantautor que descubrimos hai pouco, que non tiñamos noticia, posto que a súa traxectoria me parece que non é precisamente de raíz galega propiamente dita, non? Que nos conte Martín, a ver. Moi boas tardes, Martín, benvido, moitas grazas. Moi boas tardes. Pois sí, como decías, realmente este traballo así en galego pois naceu, foi algo pensado xa nos últimos anos, pero agora por fin está dando seus frutos, non? O primeiro traballo sí que foi feito en castelán, foi producido en Madrid, que se chama Secretos Perdidos, pero agora xa me apetecía facer algo propio de la terra. Bueno, entonces os teus comezos non están precisamente non nos comezaxe no noso idioma en galego, pero sí que a túa música vén de moito máis atrás. Non é precisamente por culpa do galego, sino que vén de moito máis atrás, non? Sí, sí. Xa tiña inquietudes de compoñer e de cantar xa desde ben pequeniño. Con 16 anos metínme en clases de canto e de guitarra, e pouco a pouco fun facendo as miñas composicións ata que xa cando tiña unha libreta ben feita con varias, decidín publicar pois eso, o primeiro disco que estaba composto por 5 temas, e que abrían un pouco esa nova faceta, non? A faceta musical na que contaba un pouco as miñas historias e as miñas vivencias. Vale, a túa traxectoria é moi interesante, posto que dende moi cativo, como acabas de decir, empezaste a traballar participando en cousas en musicais, non? Pocahontas, El Patito Feo, o El Mago de Oz, cousas deste tipo que bueno, que te introduciron nese ambiente de famoseo, non? Sí, o teatro musical está aí, sigo traballando nel. E realmente a miña primeira oportunidade naceu aí co musical do Libro da Selva en Madrid, que creo que foi en 2009, se non me equivoco. Eu estaba estudando arte dramático e surgiu a oportunidade pois, de representar o papel de Mowgli nunha producción nacional. Claro. Entón xa andaba entre Vigo e Madrid xa dende ben pequeno. Muy bien, muy bien. Bueno, o caso é que ti comezaches a despuntar, posto que desde, me parece que hai moi pouco tempo, no 2016 ou no 2017, me parece que unha canción presentada para o proceso de selección de Eurovisión foi, por lo menos, tida en conta, non? Túa, concretamente, non? Sí, en 2017, a mí a Eurovisión sempre me gustou, sempre me pareceu moi curioso, non? Todo que hai detrás, o festival. En 2017 surdiu a oportunidade de que abriron un pouco a posibilidade a que quen quixese podía presentar unha canción. Eu tiña unha en mente, adaptei un pouquinho as necesidades do tempo e da producción de Eurovisión e presentei ese tema que se chama Agora, que realmente para este novo disco vou facer unha versión en galego e un pouco menos eurovisiva. Pero sí que foi unha oportunidade que non pasou nada, quedou aí a canción, pero foi unha experiencia moi bonita e que conseguín tamén que moita máis xente que non coñecía a miña música pois se achegase un poquinho máis. Aparte de non coñecer a música, quero decir, agora no teu último traballo este que nos das a coñecer, que ten un nome non sei se é moi galego ou se moi moi acudido, porque en realidade, pois non sei, quizais o mellor por culpa da película que acabábamos que acaba de ser premiada, senón polo nome propiamente dito, en Galicia isto ten moito que ver, o ardendo, non? Sí, foi casualidade realmente. Sí. O tema da canción e do tema ardendo é o que abre un pouquiño a este traballo, non? Un traballo pop en galego. Pero bueno, ardendo fala un pouco de esos inicios do amor, de esa chispiña que nace ao principio, non sabes a outra persoa sinte o mesmo ou non, estás aí con esas dúbidas de que necesitas saber algo máis. É un pouco, pues, esa cara un pouco máis gamberra do amor. Bueno, algo que te falando do amor, precisamente poética, ¿no? O sea, poesía, pues lógicamente é un traslado do que nos desexamos con respecto a outra persoa ou o propio amor en sí, ¿non? Sí, sí. A mí me gusta xogar moito con coas imaxes, cosímil, eu penso que o fogo, a chama, todo ten moitísimo, moitísimo que ver co amor. Vas bueno, a produción é dun grande do oído musical que é Celso Madriñán, non? Posto que é un productor moi, moi importante, polo menos no oído musical tanto en Galicia como en toda España. Se me parece que produce a Silvia Penide ou a Xoel, que xa temos entrevistado en algunha ocasión Xoel López aquí. Quero dicir que tes unha firma que te avala para poder presentar aquí. Como farás? Como tes previsto? Pois te creo que este, digamos, a pandemia e este traballo que tan difícil, non? Que agora se pon difícil para todos os cantautores, máis que nada para todos os artistas. Como tes previsto? Pois, estamos sendo moi complicado. De feito, con Celso, estamos en diferentes provincias, ele está en na Coruña, eu estou en Pontevedra, entón ata fai moi pouquinho non podíamos ter moito contacto. Entón era todo chamadas telefónicas, un traballo, pois íbamos enviando e recibindo as propostas para ver como avanzaba, pero todo este retraso, claro, vai acumulando o traballo para ele, o traballo para mí, entón está agora mesmo Celso Madriñán unha parte da produción, e por outra, estou traballando tamén con Kiko Bea, que traballei nas anteriores cancións. Entón, para poder diversificar un pouquiño, estamos aí entre Kiko Bea, Celso Madriñán e Maisel. Celso Madriñán, que lle dá é un son totalmente diferente ás cancións que fago, claro. Bueno, a verdade é que un gran traballo, por menos a túa pretensión. Eu non se o escuitamos precisamente de entrada xa puxemos unha das pezas que nos enviaches, agradecemos xo moitísimo e damos a conocer a todos os nosos ointes. Pero, que pretendes con esta nova xeira? Aparte de que terás concertos, seguro que o que pretendes o que querrás facer, pois eso, dar a coñecer, irás acompañado de algún grupo ou algún equipo máis, ou tú só? Non, vou acompañar. Eu non son capaz de tocar e cantar a vez, morro da vergonza. Eu canto e outros que me acompañan. Nos concertos, o que normalmente vou acompañado ou dun grupo, vale, ou grupo completo, ou dunha adaptación en acústico, que tamén agora estou indo con a guitarra e teclados con Cristian Navarro, que tamén traballa aquí en Orquestas de Galicia, e con Miriam Cortizo, que vai a percusión acústica. Anda, jolín. Bueno, que na túa experiencia entonces en Galicia con respecto á música, seguro que tamén te chegas a Portugal, lógico, porque está un pasiño, non? Entón, da túa experiencia, qual é a satisfacción que máis, bueno, xa sei que a satisfacción máis grande é que a xente participe contigo, eso dicen todos os artistas, non? Pero tes algún anécdota especial que resaltar? Porque os de Redondela tendes moito moito arraigo musical. Sí, unha terra con moita música e moita cultura en xeral. Sí. Bueno, entonces, no, preguntaba si tens alguna anécdota especial, non sei, alguna actuación ou algún lugar no que te sentiras moito moi acollido, moito máis acollido que en outro sitio. Ou... Teño concertos os que lle teño moitísimo, moito cariño, moito recordo. A parte das presentacións do disco anterior, que foi tanto en Madrid como aquí en Vigo, que son actuacións memorables. Sí que, por exemplo, que recorde agora un concerto en Porto Marín con banda, que xusto o ser o centro, o epicentro da peregrinaxe, non? É moi curioso actuar en Porto Marín por iso, porque te xuntas con xente de diferentes zonas, de diferentes lugares, e que coñecen a túa música de repente aí nun punto clave do camiño. Claro, un punto extraordinario, que ademais onde se disfruta precisamente da caldeira máis famosa da Rías, según teño entendido, non? Sí, é un sitio que dende cativo sempre iba tamén a Porto Marín, e cos meus avós, e lle teño moitísimo, moito cariño a esa zona. Porto Marín, sí, señor, un lugar emblemático no camiño, lóxicamente. Bueno, a túa pretensión, lóxicamente, é intentar que a xente coñeza este Ardendo, non? Que o título do propio CD, non? Cuántas pezas musicais leva este disco? O disco levará, nun principio, se todo vai ben, 7 pezas. Imos traballar con sete pezas moi diferentes todas. Digo se todo ben porque xa, claro, estaba pensado para presentarse o disco inteiro en outubro, e xa non sei co tema este de que se van alongando un poquinho os prazos. Eu penso que sí, que chegaremos a producir ben os 7 pezas. Todo o teu traballo está moi relacionado co amor, como dixiste xa antes, como confesaste, pero este traballo de Ardendo, pero que xa ven de atrás, non? Porque o anterior, ese de Secretos Perdidos, tamén tiña moitísimo que ver co amor, non? Sí, Secretos Perdidos é un pouco unha... Para min, dende o principio ao final do traballo, conta un pouco unha historia de amor que nace como tú, que foi o primeiro... sin ser lo que se lanzou do tema, e que vai avanzando e vai acabando, pues, como moitas relacións que acaban morrendo, pues, o disco vai transcurrindo nese día. Sí, unha trayectoria musical con unha trayectoria de vida, digamos, non? Sí. Lógico, sí. Bueno, pois, nos desexamosche moitísimos éxitos, de verdade que sorprendeu-nos moitísimo a túa, a comunicación que nos chegou, e ao mesmo tempo pues, a inquedanza que tes con respecto a música vese máis reflexada aínda, pois, pues, cando ti dices, bueno, pues, vou empregar o idioma materno. Quizás tiveches unha certa loita, non, para poder chegar a decir, bueno, vou empregar o galego en pago do castelán. Sí, cada vez é máis complicado, porque sí que traballar en galego, en un xénero como o pop, é moi complicado en Galicia, e xa para presentarlo fora, porque sí que acéptase e usase moitísimo, pois, en outros estilos de música, pero agora pouco a pouco hai que ir metendo tamén pois noutros xéneros que se acheguen tamén a outro tipo de xente. O pop, as músicas urbanas, como están traballándose moitísimo agora tamén en galego, pero penso que é moi necesario e que temos que coller exemplo de outras terras nas que é moi normal o uso do propio idioma na música, pois, pop e pop rock. Bueno, eu dicía eso porque en realidad o pop é unha fórmula de traballo musical que non se axeita moi ben precisamente a empregar o idioma galego. E entonces, para poder distribuir despois a propia produción musical, lóxicamente non é tan fácil, nin tampouco se adquire tan facilmente, non? Pero bueno, o feito de que ti decidiras empregar o idioma galego honrate moitísimo, porque quere decirse que, bueno, non buscas somentes un beneficio material, sino que tamén buscas unha non sei, algo que a ti te representa, ou como dicías antes, decir, algo que recibiches dos teus antergos, non? Sí, eu creo que este traballo é máis algo que me apetece facer, algo que teño moitísimas ganas, e por eso tamén o estou levando con máis calma, porque sei que a repercusión económica vai ser claro. A que sexa, tampouco é o que estou buscando, pero sí que teño ganas de facer un traballo que quede aí e que eu diga, este traballo represéntame, é o que quería facer neste momento. Pois eu, bueno, a verdade que xa cho dixen antes e volvo a repetir, doucho os meus parabéns, que porque en realidade esta é unha aposta difícil, pero que seguro que terá os seus froitos, porque non cae en sitio baleiro, posto que hai moitísima as novas xeracións están dando mostra de que o que son capaces de valorar de seu, eso ao final ten valor, o sea, convírtese en algo moi importante. Non somente es polo materialismo, non, sino por o feito de que ese semente que está desfacendo ti como pop, e outros moitos, non, que tamén o están a facer, pois non sei, por exemplo, a Luz Casales outro día que dixo, vou a cantar en galego un poema de Rosalía, pois ela sabe que eso non se vende tan facilmente. Sin embargo, dixo, vou empregar o idioma de aquí, porque estou aquí. Claro, é que iso, é traballar un pouquiño pois co sentimentos e co que se apetece, non? Co propio idioma, que tamén ofrece outras posibilidades moi diferentes a hora de compoñer e de facer música. Moi ben. Escoito unha cousa, quería preguntarche como te inspiras nas músicas, nas letras? Queres facer máis ben poesía ou son letras de mensaxe para que a xente disfrute, ou qual é a túa referencia? É un pouco de todo. Hai, por exemplo, Ardendo, sei que é unha canción máis para o disfrute, ten un toque máis alegre, pero hai outras que traballo un pouco máis pois intentando levar unha mensaxe máis social, que leve un pouco de pouso, non? Pois, tamén coa música hai que buscar non sempre o divertimento, senón que hai que darlle a outras posibilidades. Ajá. Bueno, na prensa xa te teñen descoberto polo menos varias ocasións, xa iches aí nas comunicacións, moita xente. E agora como pensas leválo adiante? Tamén buscarás que o, digamos, a prensa local e a propia televisión galega tamén se faga eco da resonancia do teu traballo, non? Sí, agora mesmo estou, pois iso, na promoción, intentando presentar este primeiro corte. Canto máis sitios, mellor, non? Porque o que queres, no fondo, é que a xente descubra música, que a xinta súa, entón intento, pois, levala a onde me acollen, aí presento os meus traballos. E sí que a idea é eso, presentala por Galicia e por fora. Está moi ben. Bueno, que non teño moito máis que decirche, agradecerche moitísimo o traballo que nos enviaches, desexarche moitísimos éxitos, pois de verdade que para nos foi un placer e unha honra terte aquí, porque dende Cataluña non sempre chega as cousas e as noticias de Galicia, e o feito de que un rapaz novo como a ti presente un traballo en galego, ademais nun xénero musical pop diferente do que en realidade, que non toda a xente é capaz de empregar o noso idioma nese xénero musical, pois agradecerche moitísimo. Eu agradezo a vos que me dixeres un poquinho de espacio para presentalo. Bueno, disfrutaremos del, que a nosa xente, que os nosos ointes e seguidores que saibas que temos uns cuantos tanto aquí como fora. Agora resulta que estas novas tecnoloxías fan que o noso humilde programa se escoite en Argentina ou en Suiza ou en Canadá. E, bueno, pois agradecemos moitísimo a colaboración de autores como a ti que nos fan chegar o seu traballo. Pois moitas grazas. Terminamos pois aquí a conversa contigo, despedímoste con outro track da que nos envía. Perseguindo tua sombra, sempre un bon indirección, inesperada ruta, seguindo o latexar do corazón, non preciso motivos que me leven onda a ti, se con tan son suspiro volve ser aire fresco en abril. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso, acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros. As nosas mans por bandeira dunha patria onde só existimos nós, pero tra la trincheira o fin do brao amenazou coas maletas baleiras. Por abrigo as caricias e o motor son as ganas de verte, e por freo o inverno asolador. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso, acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso, acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros, kilómetros, kilómetros, kilómetros, kilómetros. Hoxe quedan kilómetros que nos separan os dous, volvendo a dar cada paso, acurtarei o que o tempo separou. Kilómetros é un latexar no corazón, marcando as horas que restan para sumar nun corpo a paixón. Kilómetros, kilómetros.